أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذات كلمة نمخك السربة وازهة لي شذات كلمة كي تعريب دمتقيان كي او دا آیات عنوان دے صفات المتقین، المتقین صفات ذکر کئی. حاصل دا آیات دا دے چی پا دا آیات کریمہ کی یو سو خبری دی، یو پا دے کی دری صفات دا متقین و بیانی دا مومنان و صفتونا پا دیر سورتونا کی ذکر شوی دی، لیکن اگر طول صفات دی دری صفات ترا گرزی او دلتا پینز صفات نمتقیانو ذکر کئی، پا دے کی بیاد اگر دری مرکزی و مهم صفات دی او دا باقی دو صفات اخیری دا تشری دی مخ کی صفاتو دا، بلکہ دی اول صفات تشریح دا. نو آیات کریمہ کی یو دری صفات دا متقیان ذکر کئی، دویم آیات کی مدح ایمان بالغیب کئی چی ایمان بالغیب دا ډیر اعلی صفت دے دا متقیانو، اول کی ایمان بالغیب ذکر کئی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام دا ایمان بالغیب ډیر صفت کلے رے، گنو احادیث کی ایمان بالغیب صفت شوے رے. یو حدیث شریف کی داس راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ کرام وی چی یا رسول اللہ هل احد خیر مننا، اے دا اللہ پیغمبرا چی منگ نے غور سوک شتاو کنشتا، منگ پتا بانی ایمان نوڑ احساس ہم جہادو نے کری. نبی علیہ السلام ویل آو استاسو نے غور با اغا خلقی چی یومنون بی ولم یرونی، پا ما با ایمان دا اوڑی و زبینی مری درے، یعنی زبینی مری درے و پا غیب یا پا ما با ایمان را اوڑی. نو گوری دے حدیث شریف کی دا او خلکو دیر جا سپاتوش چی اغا ایمان بالغیب لری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی دلے ندے او پا غیبان ایمان نوڑی. نو دغه رستنی د صحابه کرامو نه په دې یو حیثیت باندې غوره شو، مطلقاً غوره نه دی. حافظ ابن کثیر رحمه الله وی چې دا رستنی د دې مخکنون صحابه کرامو نه مطلقاً غوره نه دی، خو په دې حیثیت غوره دی چې دی ایمان بالغیب راوړی دی. نو د ایمان بالغیب په وجه باندې دا رستنی مخکنون غوره دی. مطلق فضیلت او فضیلت کلی خو صحابه کرام ولا ثابت دی، خو فضیلت جزئی یعنی په دې حیثیت فضیلت چې د ایمان بالغیب راوړنده رسنو له به ثابت دی. نو آیات کریمه کې دویم مدح کوي د ایمان بالغیب، دریم په آیات کې د نفس مانزه مدح نه کوي، بلکې هغه مون صفات کوي چې هغه په طریقه د اقامت باندې و یقیمون الصلاة لفظ وی، په دې کې دې ته اشاره ده چې صرف مونځ کول کمال نه دی، بلکې دارنګې په مطلق مونځ باندې الله امر هم نه کوي. نو مطلق مونځ کمال نه دی، بلکې هغه مونځ کمال دی چې هغه کې صفت د اقامت دی. د دې وینا قرآن کریم کې زی په زی د اقامت ټکی ډېر راځي، لکه الله تعالی وی اقیم الصلاة سورة هود یو سل څوارلسم کې وی، سورة بنی اسرائیل اته اویا کې وی والمقیمین الصلاة، سورة مائدہ پینزه پنزو سم کی وی والذین یقیمون الصلاة. نو گورا دی طول آیتون کی دا موس سر اقامت ذکر کلے، اغا موس کمال دے چی پا اغا کی صفت دا اقامتی او اغا موس اغا بطریقہ دا اقامت بانی. دلتا سر مسلین نوی چی دی موس کی اغا مسلین تکی ویل اشوی، نو دا دا منافقین مبارک رازی دا ناکار خلق مبارکی دا لفظ رضی فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون سورة المعون کی رازی. نو التا بازی مسکون کو تخیری ام شویری نو مطلق منس کمال نہ دے بلکہ اغا منس کمال دے چغه په طریقه دا اقامت بانی دمانزه احتمام پکی دمانزه دا پرائز و شرائط و سنن و واجبات و مستحبات و دا ټول خبر و خیال ساتی تکا مسئلہ سلی منس کئی پا جمع بانے کئی پا جمعات بانے کئی تکبیر اللہ خیال ساتی دا سپونو دا سیدہ کول احتمام کئی سپونو کی نزدی و درے گی دا ورنگی دا مانزه چه نور کم سنن آداب دی مستحبات دی ټول و خیال ساتی نو دا موسا دا صفت دا کمال لے او دا دا سی منز گزار اللہ تعالی دیر مدح کئی او دے کے دیتا مشار دا چی گورا منز گزار دیر دی خو او خلق چی اغا موس پا صفت دا اقامت بانے کئی ناغا بے دیر کم دی نو نفس موس کون کی دیر دی خو او موس خلق چی اغا صحیح طریقہ موس کئی یعنی موس کئی پا صفت دا اقامت بانے نو دا خلق بیا ډیر کم دی د دې وینه عمر رضی الله عنه وای چې حاجیان دا ډیر کم دی اگر چې قافلې ډیر رواني بیت الله شریف ته ډیر قافلې رواني خو هغه خلک چې هغه موږ په صفت د هغه دا هغه خلک چې هغه په صحیح طریقه باندې حج کوي نو دا ډیر کم دی نو بهرحال عمر رضی الله عنه وای چې حج کوونکي دا کم دی اگر چې قافلې بیت الله شریف ته صحیح ډېرې رواني نو نفس قافلې د حاجیانو دا ډېرې خو هغه صحیح طریقه باندې حج کوونکي دا ډېر کمی د دې وینه حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من صلى رکعتین مقبلا بقلبه علی ربه یو شنه دوه رکعته مونځ کوي او الله ته متوجه نو دې ګناهونه داسې پاکي که یوم ولدته امه لکه دی چې د مور نه پیدا شي انسان د مور نه پیدا شي د ګناهونو نه پاکي نو دغه رنګې دا انسان د ګناهونو نه پاکیږي سړی دوه رکعته مونځ وکړي په توجه سره نو ګورې د مانځه څومره فضیلت دی خو هغه مونځ چې هغه کې صفت د توجه وي صرف دوه رکعته پوره کول مقصد نه وي بلکې مونځ کوي خو په توجه سره وکړي د دې وجه نه قرآن کریم کې د نور ډېر شین مبارک اقامت لپاره راځي لکه الله تعالی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل نو ګوره آلته هم لفظ اقامت ذکر کړي که الله وي د خلک د اقامت د چاو کې د تورات او انجیل کې آلته صفت د اقامت ذکر کړي یادنه الله تعالی واقيموا الوزن بالقسط ولا تخشوا الميزان سورة الرحمن هم نمبر آیت کې راځي نو آلته هم د اقامت لپاره ذکر کړي نو بهرحال اغا عمل صفت د کمال دی چې هغه کې صفت د اقامت دی که صفت د اقامت نه وي او نفس یو عمل سړی کوي نو دا صفت د کمال نه دی نو دغه رنګې نفس یې مونځ کمال نه دی بلکې هغه مونځ چې هغه په صفت د اقامت سره وي په طریقه د اقامت دی او اقامت کې بیا ډېرې خبرې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي په ان تسفیه تصفو من اقامت الصلاة صفونه برابرول سیده کول سپونو کې نږدې ودرېدل دام د دا اقامت الصلات نه دي قرآن کریم کې الله واقیم الصلات امر اتلس کاره ته کوي سمانه اقامت د مانځه وکړي نو صفت د اقامت ذکر کړي او به اقامت کې سپونه سیده کول امر راځي د مانځه موږ په جمع باندې په جمعات باندې تکبیر الله خیر ساتل یعنی دا ټول څومره چې د ډیرو خبرو لحاظ پرې کیږي مانځه ته د جدانه حاضرېدل جمعه تا قدمونه ای خودل د جمعه مانزه په انتظار کې وخت تیرول د مانزه نه روستو په خپل ځای باندې کوم ځای چې لمونځ کړی په هغه باندې وخت تیرول دا ځان نه پزایل لري نو بهرحال درېمه خبره آیات کریمه کې دغه وه څلورمه خبره په دې آیت کې ترغیب دی مانزه ته ځکه دا د متقیانو صفت دی پنځم د آیات کریمه کې د متقیانو بل صفت ذکر کوي چې هغه څه دی انفاق دی دلته وایي مما رزقناهم ينفقون او دا انفاق بیا عام دی که هغه فرضي انفاق وي لکه زکاتونه شو او که هغه نفلي انفاق وي نو دا ټول دې ټولو ته د الله په څه دی شامل دی شپږمه فایده د آیت کریمه کې دا ده چو سری سر حرام ماری مثلا غصب اکلی نو دا حرام مال نصدقه کول دا باطل لی دکا اللہ تعالیٰ سی و مما رزقناهم چی کم منگ دیتا رزق ورکلی سمانا اغا مال چی دی مالی کی پا حلال طریقه بانی دا غین چی دی صدقه کی نو که سری سر مال و سیو پا حلال طریقه مالک شوی نی نو دا صدقه نقبلی گی دکا دلتی رزقنا اللہ پا ذکر کو چی رزقناهم وما خبر پا آیات کی دارا چی گوری دزکان نا علاوه نور خیرات یا نور صدقه دا غیس خاص معین مقدار نشتا ولی زکر آیات مطلق دی چی ومیم ما رزقنا هم ینفقون پا دی که دا تعین نده شوی دا بیان نده شوی چی رسوم را خیرات کئی سلو پای خیراتی کئی زر کئی دو زر نن دا خیرات سره مطلق دی چی سوم را سره انفاق کوله شی او دی که دیتا اشاره دا چی گوری یو سړی ټول مال خیراتی ورکولای شي لکه ابو بکر صدیق له نور ټول مال خیراتی کړو البته خدای غیر پاره شرطونه شته لکه یو شردار چې سړی ټول مال خیراتی کولای شي خو په دې شرط باندې چې د نور واجبات نه پاتې کیږي لکه د خپل اهل عیال وګي هغه په تکلیف کې نه به د ټول مال سره نه خیراتی کوي د ما سری خیراتی کوي لکه واجب شي نو دا په نفلی واجبی عمل فرضی عمل دا په نفلی اعمالو باندې مخکی نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا و مم رزقناهم ينفقون دا مطلق ذکر کو انفاق مطلق ذکر کړي نو سمانه سړی ټول مالم خیریتی کولای شي خو څه شرطونه ولشته دي اتم د دینه دو بخل مزمت معلومیږي چې بخل دا ډیر ناکاره شي پندې لکه د مؤمن شي پندار چې بخل نه کوي اما انفاق په سبیل الله کوي نہ ہم پر آیات کے امیم ما رزقنا من تبعیزیہ ذکر کو دی من تبعیزیہ کے دو خبر تا اشارہ دا یو دا چی دا ٹول مال پا خرج کولو انسان مکلف ندے بلکہ دا مالی وی سبا اغب خیراتی کئی سورة محمد اشپاک درشم کی داسی مضمون رازی سورة بقرہ 219 کی نسمانا دا ٹول مال پا خیراتی کولو بان انسان مکلف ندے بلکہ دا مال سے سادا بخیراتی ورکئی دویم و مم رزقناهم کی شارده میانه روی تا سمانه چه ده انفاق کئی نو اعتدال نبکار اخری اعتدال سمانه ده با دیر اسرافم نکی و دیر بخل بم نکی داد متقیان و صفت ده لکه مثلا سورت بنی اسرائیل کی رازی نهشتم نمبر آیات ده آلتا ده نیکان و خلق و صفت که وی آلتا اللہ تعالیٰ وی وَلَا تَجَلِ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اللہ مگر جو خپل لاس تړلی شوی سرس تا او مه پراخو دې له پوره پراخولو باندې نو څه معنی ډېر بخل به م نه کې او ډېر دغه به م نه کې دا اسراف به م نه کې بلکې څه به کې میانه روي به کې دغه رنګې سورت فرقان وش فیتا که ده نیکانو خلکو صفت رازی آل تم ده نیکانو او ده متقیانو صفتون زکر کئی نو ده اغیب صفتونو که یو صفت دا زکر کئی چل اللہ تعالی وی والذین اذا انفقو لم یسرفو ولم یقتلو وکان بین ذالک قواما اللہ وی نیکان خلق غدی چکل خیرات انفاق کئی نو لم یسرفو زیتے نکی ولم یقتلو بخلم نکی زی اسرافم نکی او بخلم نکی وکان بین ذالک قوام او یف ما بین دلی که برابر میان روی کی اسراف او دو بخل من کسی کئی میان روی کی دو ومیم ما رزقناهم که بل دیتا اشاره شو چه سنه و پین پاک خیرات که میان روی با کی البته که او سنه خواس شنی نغا دام که ولی چه طول مال خیراتی که لکه مخی منگ عرض رو کو ټول مالم یو سره خیراتی کول شي خو چې هغه خاص خلکو صفاتی لکه ابو بکر صدیق له نور ټول مال خیراتی کړو نو دا هم سره کول شي خدا د هر چا کار نه دی دا خاص خلکو کار دی نو مم ما رزقناهم کې دوه خبر ته اشاره وشو یو دا چې د ټول مال په لګولو انسان مکلف نه دی او دویم دا چې په انفاق کې خیرات کې مینه روي په کار ده لسم ومما دا کلمه دا ما عامله نو سمانه دا مال تا بدن تا علم تا اولاد هر شي تا شامل ده. یعنی مقصد داره دا ټول شي نه الله په دین باندې خرج کړي. د مالنم صدقه وکړه الله په دین کې ولګوه، د خپل بدنم صدقه وکړه الله په دین کې، د بدن مصروفه کا، ستا اولاد دی دا اولاد کې صدقه وکړه، د هغه د الله دین کې مصروفه کا. نو خلاصه داره چې الله کوم صلاحیتونه درکړي دا ټول الله په دین کې خرج کړه، د هغې څه حصه و مما رزقناهم، کې نو دا مما ما لفظ عام دی، دا ټول صلاحیتونه ته شامل دی. معلم التنزیل کې وایي چې ماری بدنی علمی غلامان یا اولادی ټول ته شامل دی. نو خلاصه دا د رجع دی تر چې کوم صلاحیتونه الله درکړي د هغې نه څه حصه د الله په دین کې مصروفه کړه. ټول وخت دنیا ته مور کوه، څه وخت الله دین ته مور کا. یولسم رزقناهم کې ترغیب دی چې ګوره روزی الله درکړي نو دا په نومې او دا په حکمې خرج کا. مثال ساسه مال دی، جیداد دی، بدن دی، اولاد دی، دی نور صلاحیتونه دی، دا الله درکړي. نو چې الله درکړي نو د الله په نومې خرج کا، دارنګه د الله د حکم مطابق یې خرج کا. بہرحال آیات کریمہ کی دا یورس خبر وی بے دیجے کہ دے الفاظ لگا ونی تشریح کو. یؤمنون دا ایمان مادہ سرا و معنی سرا او دا ایمان دا ذکر کول و طریقی سری. دا ایمان مادہ، دا ایمان معنی او دا ایمان دا ذکر کول و طریقی قرآن کی دا سری. نگور مادہ دا ایمان قرآن کی اتا سوا تاویا کارتا ذکر دا او پا سیغی دا امر سرا تلس کرتی لازی کرده. بی ایمان پا لغت که اطمینان تا وی وسوق تا وی تصدیق تا وی اطمینان وسوق تصدیق. پا سلا که عام خلق داست تعریف هم که تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما علم مجیئه به زورتا. تصدیق تا نبی علیہ السلام دی پا طول اغس که چې په هغې باندې پیغمبر را تګ کړی او ضرورتاً په طریقه د بداهت او د یقین سره. مثلا ایمان په الله باندې راوړي، په رسول باندې، ملائکو باندې، قیامت باندې، په دې باندې یقیني خدا یقین سره ایمان راوړي، شکی خبره نه وي. دارنګې موضوعي حدیث نه، ضعیف حدیث نه، نو دغه ته ایمان ویلی کیږي. بیا د ایمان په تعریف کې ډېر مذاهب دي. کتاب الایمان کې علما بیانوي، بخاری شریف کې، مشکات شریف کې، نورو کتابونو کې. نو ایمان کې مذاهب ډېر دي خو دغه تعریف متکلمینو کړی دی. او اگر چې دا تعریف لږ ناقص دی، لږ نیمګړی هم دی، ځکه دی کې ایمان خاص دی په تصدیق پورې. حالانکه ایمان وروسته به ذکر کړو چې ایمان په تصدیق پورې خاص نه دی. یؤمنون د ایمان لري، نو ایمان تصدیق ته وایي. قرآن کریم کې الله وایي چې ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، نه ته تصدیق کوونکی موږ باندې، بمؤمن لنا تصدیق، نو ایمان په معنا تصدیق سره دی لغت کې، دا لغوي معنا ده. او اصطلاح کې یو خو تعریف مخکې مونږ ذکر کو، خو پوره تعریف یې دا دی چې ایمان په اصطلاح کې شامل دی عقیدې تر. لکه ایمان عبارت دی د اعتقاد بالقلب نه. سمعانی تفسیر کې لیکلی دی ځای باندې چې د سړي په زړه کې عقیده، اقرار باللسان، عمل بالارکان، د دې نه ایمان عبارت دی. اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، دې ته څه وایي؟ ایمان ورته وایي. نو خلاصه دا ده چې ایمان عبارت دی د عقیدې، قول، عمل ټولو نه، او دا اکثر امامانو مذهب دی. بلکې امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، ابو عبیده رحمه الله، یا بعض نور سلف په دې باندې اجماع نقل کړی ده. هغه وایي چې ایمان شامل دی عقیدې، قول، عمل ټولو ته، او ایمان کې کمی زیاتی راځي. او دې باندې علما به تفصیلی بحث کوي، بخاری شریف کے دیبانی دلائل تا اشارہ کئی نو ایمان دی ٹولو تا وی عقیدی قول عمل ٹولو تا وی دان ایمان کی کمی زیتے راجی بے دی ایمان دی ذکر کولو طریقہ قرآن کے سرہ نو گوری ایمان پا قرآن کے پا دو طریقو ذکر شوئے رہے کلا اجمالنی اجمالن دا منا چی اغا مؤمن بیه و سنی ذکر شوئے کم شیبانی چی ایمان نوڑا لیکی اغا سنی ذکر شوئے لکا سورت بقرہ پینجشتم کے رازی و بشری اللذین آمنو نو آلتا آمنو مطلق دے مجمل دے مؤمن بیه و سن دے ذکر شوئے او کلا مقیدی مؤمن بیه و سن ذکر شی لکا مثال لغا سورت بقرہ اتم کے رازی چو من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر نو دلتے دی ایمان سر اللہ و قیامت ذکر کلے کلو سر دیر شئی نم ذکر کری سورت بقرہ سورت النسائی و سر شپاک درس کے سر دیر شئی نم ذکر کری دی نو بارحال دی ایمان معنی لغوی منگو کلا و معنی اصطلاحی او دی ایمان دی ذکر کولو طریقہ چی قرآن و حدیث کرا پر دو طریقو ذکری کلا مطلقی مومن بیو سنائی او کلا مقیدی مومن بیو سا ذکر شی کلا دو شئی نئی کلا دیری بل دا غیب لپس دی نو دا غیب مادہ او معنی او دا ایمان بیر غیب مدح چرا دا غیب مادہ سو کارا تیرا غلی معنی گانی سری دل تا کم معنی مراد دا ایمان بیر غیب مدح دا سو خبر دا بیر غیب لفظ بارہ کی ذکر کو نگونی لفظ دا غیب پا قرآن کی اتس سلویخ کارا تر آگرائی پڑی رو معنو سر رازی یو غیب پا مانا دا وحی سر ام رازی لکا سور توریا سلویختم کی مانا دا وحی سر رے دویم آغا شینو تیم غیبوی چی آغا پوٹی دا غیر معلومولو زیریا نئی حواس و عقل بانی وحی بان نئی معلوم شوی حواس عقل یا وحی سر نئی معلوم شوی یو شے پٹی اغا تا غیب حقیقی موی سورت نمل پینزش بیتا کی دا مانا رازی قل لا یعلم من پی سماوات والارض الغیبا نو آلتا دا غیب نا پر شئی نمراد دی چی اب حواسم نمعلومی گی پا عقلم نمعلومی گی وهم دا غیب بارا کی نیرا غری یعنی غیب پا مانا دا غیب حقیقی سرا او بل چرے غیب پا مانا دا اغه شین سلام راجی چې دا غیر علم پر د پاره سبب بي وجي خود استعمال نمخ کې غشي سي غائبي مجهولي او د سبب نور سبب شو ګرځي معلوم ګرځي اغه شی کله په حواس معلومي کله په عقل باني کله د وحي په ذریعه معلوم شي نه غته به غیب اضافي وي غیب اضافي په دې معنا سم راغله سورت یوسف یو سل دویم کې سورت عمران سلور سلوثم کې دغه معنا ده سلورم غیب پا مانا دلیل بی دلیل خبر سمرم راجی رجمن بالغیب سورت کاف دویشتم کے و سورت سبا دری پانزوستم کے دا مانا مراد دا پینزم غیب پا مانا دا وقت دا غائب والی سرم راجی وقت دا غائب والی لکہ دا مانا سورت یوسف دو پانزوستم او یو اتیا کے راجی نخلاصہ دادا چی لپس دا غیب پا پینزم آنو سا قرآن کی مستعمل شوئے یو پا مانا دا وحی سرا دویم پا مانا دا غیب حقیقی سرا چی او شیع پا یو زریم نی معلوم شوی دویم پا مانا دا غیب اضافی سرا چی او شیع وال غائبی خروس سبی معلوم وگردی غیب اضافی و توی سلورم غیب پا مانا دا بدلیل خبر سرا او پینزم غیب پا مانا دا وقت دا غائب واری باری نو یؤمنون بالغیب دلتا دا مانام سیده ایمان روڑی پا پتر شینو باری دا مانام سیده کیگی او بالغیب پا وقت غائب والی که دا مانام سیده لکا عبداللہ امن عباس انہو وی غیب آغا ستا وی چا غیبانی تا تا امر شوی اصاد نظرنا چپا غی ایمان نوڑی پا کم شیبان دی ایمان امر شوی اصاد نظرنا سی غائبی ناغتا غیب وی لکه مثلا ایمان په ملائکو باندې په جنت باندې جهنم باندې پولی سرات باندې میزان باندې وزن د اعمالو حوض کوثر وغیره دا ټول چي دي نو دا ټول په غیب کې راځي چې انسان ته امر شو په هغې باندې د ایمان راوړلو امر شوی او د نظر نه سهی غایب او پناهی. عبدالله بن عباس انه وایي دغه ته څه وایي؟ غیب وایي. دویمه جمله د یاد کې ویقیمون الصلاة دی، ویقیمون الصلاة دی جمله کې یو د اقامت معنا او تشریح کوو، دویم د اقامت الصلاة فائدې، او دریم د مانځه په باره کې څلور قسمه خلق ذکر کوو. اقامت معنا، د اقامت الصلاة فائدې سری، د مانځه په باره کې خلقو څلور قسمونه ذکر کوو. اقامت الصلاة چاته وایي؟ مخکې موږ عرض وکړو چې دلته الله تعالی مدح کوي په اقامت الصلاة سره، نفس مونځ کوونکو مدح نه کوي، بلکې د هغه خلکو مدح کوي چې هغې کې مونځ د مانځه اقامت پکې، یعنی کوم مونځ چې په طریقې د اقامت سره وي نو د هغې مدح کوي. نو د اقامت الصلاة څه مقصد دی؟ د اقامت الصلاة مقصد دا ده چې سړی د وختونو لحاظ کوي، د رکنونو، شرطونو، سننو، مستحباتو او د مکروهات او مفسداتو نه بچ ساتي، نو دې ته اقامت الصلاة ویلی کیږي. دارنګې اقامت الصلاة دې ته وایي چې سړی په خشوع خضوع سره، توجه سره مونځ کوي، په جمع سره کوي. دارنګې نفل ډېر ډېر کول دام په اقامت الصلاة کې راځي. نو بهرحال اقامت الصلاة دا دې ټولو ته شامل دی، د وخت لحاظ کول، د رکنونو، د شرطونو، د سننو، د مستحباتو خیال ساتل دې ته اقامت الصلاة وایي، د مکروهات او مفسداتو مونږ بچ ساتل، دانی موږ په اخلاص سره کول، په توجه سره کول، د جمع اهتمام کول، او د دې سره نفلي مونځونه هم ډېر کول، دا ټول په اقامت الصلاة کې راځي. او امر په اقامت الصلاة سره قرآن کې اتلس کاله راغلی، واقیم الصلاة دا امر قرآن کې اتلس کاله راځي. بیا د اقامت الصلاة تشریح او تفصیل قرآن کریم چې کلی، نو د دې د مانځه متعلق قرآن یولس خبرې ذکر کړي دي. یولس خبرې، یو د مانځه وختونه بیانوي، دا په ګڼو سورتونو کې دې ته اشاره کوي. سورة بقره 238، دارنګې نور ګڼ سورتونو کې وختونو ته اشاره کوي. دویم د مانځه لپاره طهارت ذکر کوي، ځکه د مانځه لپاره طهارت پکار دی، دا سورة مائده شپږم کې ذکر کوي. دریم مانځه کې قیام پکاري، دا سورة بقره 238 کې ذکر کوي. څلورم د رکوع بیان، او پنځم د سجدې بیان، دا دواړه سورة حج واویه کې ذکر کوي. شپږم مانځه کې قرات پکاري، دا سورة مزمل 204 کې ورته اشاره کوي. اووم مانځه کې خشوع پکاري، په خشوع عاجزۍ سره مونځ کول، دې ته دا سورة مؤمنون 2 کې ذکر کوي. اتم قنوت، په عاجزۍ ودرېدل، دا سورة بقره 238 کې ذکر کوي. نهم د مانځه حفاظت کول، دا هم سورة بقره 238 کې ذکر کوي. لسم په مانځه دوام کول، همیشواله کول، دا سورة معاری درشتم کې ذکر کوي. یولسم مونځ کې اخلاص کول، دا سورة انعام 122 کې ذکر کوي. نو بهرحال د مانځه متعلق د یولس خبرې قرآن کریم ذکر کړي، او نور تشریح په حدیثو کې ده، حدیث کې بیا زیات تفصیل لري. بل قرآن کې د مانځه فائدې بیانوي، چې د مانځه فائدې څه دي؟ نو یولس فائدې د مانځه بیان شوي دي. یو فائده د مانځه دار سړي کې تقوا راځي، لکه د آیت نه معلومه شوه هغه ته متقي وایي چې هغه د مانځه اهتمام کوي. دویمه فائده سره مونځ سبب د اجر عظیم دی، الله پرې لوی اجر ورکوي، دا سورة بقره 208 کې ذکر کوي. دریم دا چې د مانځګزارو سره د الله خاص محبت وي، دا سورة مائده 12 کې ذکر کوي. څلورم دا انسان د الله د دوستۍ مستحق دی، د الله دوست دی چې څوک د مانځه پابندي کوي، سورة مائده 55 کې دا ذکر کوي. پنځم الله به د اصلاح کوي، دا سورة اعراف 111 کې ذکر کوي. شپغم چې څوک موس کوي ناغیس الله د بخنی د مغفرت او د درجو وعده کوي دا سورت انفال دریم کې ذکر کوي اوم دا چې څوک د مانځه پابندي کوي ناغه ستاسو دینی رونه دي د هغې مال او جان به محفوظ وي دا سورة توبه کې پنځم او یولسم کې ذکر کوي دوه ځای یو پنځم او بل یولسم د سورة توبې هلته وایي چې لمونځ پابندي کوي نو ستاسې رونه دي او دانې مال او جان به محفوظ وي اتم تکفیر د سیئاتو چې الله به ګناهونه رجوي څوک د مانځه پابندي کوي الله به ګناهونه رجوي دا سورة هود یو سل څوارلسم کې ذکر کوي او نه هم حصول د رحمت الهیه دی خلکو ته الله خپل رحمت نصیب کی دا سورة نور شپږ پنځوسم کې ذکر کوي لسم د مانځه پایده داره چې د مانځه په وجه خلک د بې حیا او د نارواو نه بندیږي دا سورة عنکبوت پنځه څلویښتم کې ذکر کوي یولسمه پایده داره چې د مانځه په وجه انسان ته الله ور په یادیږي دا سورة طه څوارلسم کې ذکر کوي نو برحال دا یولس پایدې د مانځه قرآن کریم بیانې کړي او نورې پایدې ډېرې دي احادیث مبارکو کې راغلي دي بله خبره داده چې د مانځه باره کې خلک څلور قسمه دی یو قسمه خلک یي چې هغه مونږ د سر نه مني نه مانځه ته قائله نه وي لکه قرآن کریم کې د هغې باره کې فلا صدق ولا صلى ولا صلى مونځ قائله نه لکه ابو جهل یا نور مانځه ته قائله نه مونځ یې نه مانه د هغې انجام ذکر کوي انجام یې څه دی قیامت پر به تپوس کېږي سورت مدثر کې وایي ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین لم نکن من المصلین نو مونږ د مونځ کوونکو نه نو ځکه جهنم ته رالو ما هلته سزا داده چې دا انسان به جهنم ته ځي دویم قسم هغه خلک دی چې مونځ مني قائله یې مانځه ته خو کوي نه مونځ مني چې مونږ د الله حکم دی خو کوي نه لکه اهلي کتاب باره کې راځي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة الله يدار رسد و ناکار اولاد اضاعوا الصلاة چې برباد کو مونږ لره مونږ برباد ول دار چې مون نه کوي دریم قسم هغه چې مونږ منی چې الله حکم دی هکې نه دریم هغه دی چې بعضی مونږ نه کوي او بعضی نه کوي مانځه باره کې سست خلکی او دا د منافقینو صفت دی چې وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مانځه باره کې سستی کوي بعضی مونځ نه کوي بعضی نه کوي څلورم هغه دی چې مونځ کوي خو لیکن د هغې د مانځه مونځ کوي او په اهتمام سره یې کوي د مانځه ډېر اهتمام کوي د مانځه د وقت د شرطونو رکنونو مستحباتو هر څه خیال ساتي لکه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو یا نور نیکان بندگان چې هغه د مانځه ډېر اهتمام کوي او د هغې صفتونه قرآن کریم ذکر کوي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او د هغې انجام ذکر کوي چې اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس نو ګوره د مؤمنانو صفت یې کړی او بیا وروسته وایي چې دی ته به الله جنت ورکوي نو بهرحال دا څلور قسمه خلک دي یو هغه چې مونځ ته بیخي قائله نه وي یعنې د مونځ فرضیت نه مني دا نه مني دا د الله حکم دی او مونځ فرض دی دویم هغه دا مني چې مونځ الله حکم دی مونځ فرض دی خو کوي نه دریم هغه دی چې بعضی مونځونه کوي او بعضی نه کوي سستي پکې لکه منافقین او څلورم هغه خلک چې هغه مونځ ښه په اهتمام او ښه په شوق باندې کوي او د دې ټولو تذکره قرآن کریم کړې ده نو دا د یقیمونه تشریح وه بل اصفنات لپس دی د صنات ماده سره او معناګانې څه دي نو ګورئ صنات ماده په قرآن کې پنځه نوي کره ته راغلی او ماده پنځه نوي ده او دا لفظ د صنات درې اتیا کره ته ذکر دی او امر د صنات شل کره ته ذکر شوی دی بیا دا ماده په قرآن کې په اتو معنو سه استعمال شوې ده یو صلات په معنا دعا سره سوره توبه یو سل دریم کې صلات مانا دعا سر دے ان صلات کا سکن لهم دویم صلات مانا دے جنازی سر جنازی منس کول سورہ توبہ سلور اتیا کی وئی چولا تو سلی علی حدی منہم مات ابدا نالتا صلات مانا دے چا سر دے صلات الجنازی دے جنازی منس کول دریم صلات مانا دے دین سر رازی سورۃ ہود واتیا کی دا مانا رازی الصلات کا تأمرک مالت صلات و مانا دا دین سر رے سلورم صلات و مانا دا ذکر و تصبیح سر رازی دا سورت نور یو سر وختم کے رازی پینزم صلات و مانا دا درود ویل سر رازی درود شریف ویل دا سورت عذاب شپک پانزو سم کے دا مانا رازی شپکم صلات رحمتون را لگل دا مانا سورت عذاب دری سر ویخ کے رازی اوم صلات و مانا دا اوچتواری دشان بانی احتمام دشان دا صورت احزاب شپک پانز رسم کی دا مانا رازی آتم صلات و مانا دا ارکان مخصوصا و سر رازی مانا دا موز کولو سر نو خلاصا دارا چه دا صلات لپس قرآن کی پا آتمانو اسی مار شوئے لی نو یقیمون صلات دا دوی مجملہ و وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا دریم جمله ده د رزق ماده سره مساقات یې سری د رزق ماده قران کې شو کړه تر اغلی مساقات یې سری وګوري دا ماده قران کې اوسل دویش کړه ته ذکر ده د رزق ماده او اوه مساقات یې ذکر شوی دی یو رزق په معنا د نبوت سره راځي سورت هود اته ته کې دا معنا راځي دویم رزق په معنا د رزق برزخی سر راځي دا معنا سورت عمران یو سل یو کم او یا کې ذکر شوی دریم رزق په معنا د باران سر راغلی دا معنا سورت زاریات دویشتم کې ده څلورم رزق په معنا د ورکړو سر راځي په جنت کې ورکړه کول دا معنا سورت سواد څلور پنځوسم کې راغلی پنځم صلات په معنا د برخې سر راځي برخه او حصه دا لغوی معنا ده او دا معنا سورت واقعا دواتیا کی ذکر ده شپږم صلات رزق معنا سلائی سر راځي یعنی نه په اخستل لکه خوراس کار کیا لباس مال اولاد ساری وغیرہ پائدہ اخستل لکه سورت بقره دویشتم کې دې معنا سر راځي اووم رزق په معنا د اعطا سره په دنیا کې ورکړه کول لکه دلته دا معنا مراد ده نو ومیما رزقنا بعضې هغه معنا ده چې موږ دی ته ورکړی دی خرج کوي په لار د الله کې د رزق په معنا د ورکړو سره دلته بر رزقنا صیغه د جمع ولې ذکر کړه کله کله الله تعالی بعضې افعال په صیغې د جمع سره ذکر کوي دلته هم رزقنا صیغه د جمع ده صیغه د جمع ولې راوړي د دې علماء مختلف وجه ویلې یو دا چې دا کارونه الله تعالی د ملایکو زیرې باندې کوي نو ځکه چې غره جمع راوړي ډېر کارونه الله ملایکو ته سپاره دي ملایکو زیرې باندې کوي یو ناپوه په ابن تیمیه رحمه الله باندې کفر پاتو ورکړي ځکه هغه دا مسله کړي چې اکثر غره جمع په دې وجه کله راځي چې دا ځینې کارونه الله تعالی د خپل اعوان او جنود په زیرې باندې کوي نو ګوري اعوان وی الله له ثابت کول الله اعوان ثابتول کوپر دی خو دی کې هغه چا چې دا خبره کړې ډېر زیات خطا شوی دی خبره کې ځکه الله لره جنود یا اعوان جنود خو قرآن کې بار بار راځي ولله جنود السماوات وارسل جنودا لم تروها نو جنود یوم یعلم جنود ربک الا هو جنود لفظ قرآن کې بار بار د الله لپاره راغلی د الله لپاره جنود شته او اعوان لفظ دا معنا قران کې راغلی نحن انصار الله یا من انصار الى الله نو ګورئ د دې کې د کفر کوم خبره نشته چې یو شری دین یو چاته د کفر نسبت وکي نو عالم کتاب کې لیکلي ابن تیمیه مولا کافر دی ولی الله له اعوان او جنود ثابت کړي هغه دا خبره کوي چې کله شیغه د جمع راځي نو دا صیغه د جمع دی وجه لري چې نه دا ځینې کارونه د اعوان او جنود وزیرې باندې کوي نو دا خبره خطا ده دا مفسرین ذکر کوي یا ډېر مفسرین دا وجه ویلي نو صیغه د جمع رزق نه کی صیغه د جمع یو په دی وجهي چې دا ځنې کارونه الله د ملائکه ذریعہ باندې کوي نو ځکه صیغه د جمع راوړي کله کله صیغه د جمع د دی وجه نه راوړي چې دې کې تعظیم د فاعل ته اشاره ای تعظیم د فاعل ته تعظیم د فاعل صیغه د جمع راوړي او به و مما رزقناهم دا و مما رزقناهم جار مجرور دای په ينفقون باندې مخکې کړی ولی مخکې کړی یو د اهتمام د وجه نه چې ګوره خپل مال کې خامخا حصه مقرری اهتمام ته اشاره ده بل دا چې د سرونو آیتونه یو شان دي شي د آیتونه د آیتونو فاصله په دې نون باندې ده نو په دې وجه باندې دا ينفقون وروسته کو دا له مخکې کې چې ينفقون مما رزقناهم نو دا فاصله لږه خرابیږي نو د لحاظه فاصلې د وجه نه هم دا مما رزقناهم جاری مجرور د ينفقون باندې مخکې کړی دی او رزق مما وجه مخکې مونږ ذکر کړل چې مینې تبعیجه کړې ته اشاره ده چې مینې روي کوي او بیا یو بله خبره حدایق الراه تفسیر والا لیکلې ده چې دا رزق نه صیغه د جمع راوړه نو د دې خو دوه وجه مخکې مونږ ذکر کړی خو هغه دا صیغه د جمع په دې وجه هم راځي چې د بادشاهانو کلام په څلورو طریقو استعمالیږي بادشاهان کله خبره چې کوي نو د مفرد لفظ ذکر کوي فعلتو کذا و ما دا کار کړی کله د جمع لفظ ذکر کوي فعلنا کذا مونږ دا کار کړی کله مشهوري صیغه ذکر کوي رسمه کذا مشهوري صیغه ذکر کوي رسمه کذا کله اضافت د فعل خپل نوم ته کوي د غایب په طریقه لکه امرکم سلطانکم بکزا بادشاه اوسې وایي ستاسې بادشاه تاسو دې امر کوي یا ستاسو امیر تاسو دې امر کړی نو ګوره خپل ځان ته نسبت وکړو او صیغې د غایب سره یې وکړو نو بهرحال بادشاهان چې هغه خپل کلام په دې څلورو طریقو ذکر کوي کله صیغه د مفرد ذکر کوي کله د جمع کله د فعل مجهول کله اضافت د فعل خپل نوم ته وکړي خو طریقه د غایب باندې نو قرآن کریم هم په محاوره او لغت د عربو راغلی په هغه کې هم دا ټولې طریقه شته الله تعالی کله د مفرد صیغه ذکر کوي لکه یو ځای کې وایي زرنی ومن خلقتو وحیده نو خلقتو صیغه د واحد متکلم ذکر کوي کله صیغه د جمع ذکر کوي انا انزلنا فی لیلة القدر نو انزلنا صیغه د متکلم بل غیر ده کله صیغه د فعل مجهول ذکر کی کتبه علیکم الصیام نو کتبه علیکم الصیام کتبه صیغه د مجهول ده یا کتبه علیکم القتال او کله د غایب لفظ ذکر کی الله الذی خلقکم نو دلته د غایب لفظ ذکر شوی دی نو بهرحال و مما رزقنا صیغه د جمع په دې وجه هم ده چې بادشاهان چې بادشاهان په خپل کلام کې په دې څلورو طریقو باندې تعبیر کوي نو کله کله تعبیر په صیغه د جمع سره کوي نو ځکه تعبیر په صیغه د جمع سره وشو دا وجه حدایق الراه والا ذکر کړي بل لفظ ينفقون دی نو ينفقون د انفاق معنی لغوي سره اصطلاحي سره او الفاظ د عبادت مالیه وسري او دې کې دوه سوالونه دي او د هغې جوابونه انفاق معنا لغوي اصطلاحي او معنا مراده دلته سره او د عبادات مالیه او الفاظ سري او یو دوه سوالونه دي او د هغې جوابونه نو ګورئ انفاق ماده په لغت کې دا دلالت کوي په خروج باندې انفاق ماده دلالت په چا کوي خروج باندې نو بیا هغه انفاق کله ممدوحي کله مذمومي لکه د مشرکینو باره کې سورة انفال کې شپږ دیرشم کې هلته هم انفاق لفظ راغلی فسینفقونها خو هغه انفاق څه و مذموم انفاق او کله کله انفاق ممدوحي لکه دلته ممدوح دی مما رزقناهم ينفقون او انفاق په اصطلاح کې څه ته وایي نو ګورئ انفاق د شریعت په اصطلاح کې دې ته وایي سړی خپل مال خرج کړي د الله او د رسول له حکم مطابق په شرعي مصارفو کې خپل مال سره خرج کړي د الله او د رسول له حکم مطابق په شرعي مصارفو کې نو بیغ انفاق پرزی که واجبی که مستحبی دلتا و مما رزقنا هم بازی وی دینا مراد زکات دی بازی وی نفلی خیرات مراد دی خو غوره توجیه دادا تسهیل والا وی غوره توجیه دادا چه دا انفاق دلتا عام دی دا پرزی و نفلی طولتا شامل دی او یون پی قون خرش کهی پلار دا اللہ کی یون پی قون مال لگی نو مال لگول کرب سیبانی واجبی لکا زکات ادا کول واجب دی یا مور او پلار بانی خرچه کول واجب دی پا خپل اولاد بانی خرچه کول واجب دی او کل خرچه کول مستحبی لکه خپل اولاد بانی فراخی را وستل لزورت نلگه زیاد خرچه پا اولاد وکی نو دا خب مستحب خبره ده یا دا ننگی دا خپلوان و غریبانان سه همکاری وکی نو دا مستحب خرچه ده نو برحال دلتا انفاق واجب و مستحب طول تشامل لی دا معنی ابن جریر هم غره کری تسهیل هم غره کری ابن جریر و تسهیل دواړه وی چه انفاق دلتا واجب و نفلی طول تشامل لی بل بحث دیزه که داره چه عبادات مالیه قرآن که پا مختلف الفاظ ذکر شوی دی عبادات مالیه پا مختلف الفاظ قرآن که ذکر کی یو د زکات لپا ذکر کی دویم د صدقې لپاره ذکر کوي او دریم د قرض لپاره ذکر کوي سلورم د انفاق لپاره ذکر کوي لکه دلته د انفاق لپاره دی نو دا سنور الفاظ زکات صدقه قرض ورکول انفاق کول دا سنور الفاظ عبادت مالیه مبارکه راځي او به د انفاق په دیم قرآن زی په زی بیانوي دیر صورتونه کرده پایده بین شوی دی. خو یو پیده دانو چه داد متقیانو دنیکانو خلکو سیپر دی. بیاد دیجه که یو سوال لی. یو سوال خدا لی. چه نو قرآن ندام معلومه گی چه سلی انفاق کهی. نو زیتی مان نبخارش کهی. یه سلونه که ماده ینفقون قولی العفوه. یو ځکه دا د چې د ضرورت د زیاتی مال د مؤمنانو صفت داري مؤمنان ته حکم داري چې دوی به د خپل ضرورت اصلي چې زیاتی مال د غینه به خیرات کوي قل العفو قرآن کې راځي او بعضې ایتونو کې دا راځي چې نه زیاتی نه چې ځان له درته حاجت د غینه به خیرات کول پکار دي صدقه ته پکار دي لکه ویؤثرون علی انفسهم نگور آلتا ایسار ذکر شوه ده نزان دی زورت دی محتاجه او بیم تسکه خیرات که نو یوزه که دا وی چه دا زیتی من نخرش دا پکار دی بزه که وی چه زان دی زورتی حاجت منی نو هم دسکه خیرات که صدقه که دا غین جواب داره علماء کرامو چه دا حالات تا قتل پکار دی مخ که منگ دی مسئله تا اشاره وکلا چه دو قسم خلقی یو آغا خلقی چه دا غیده پارا خیرات که ولسی منی بلکه حرامی پی لکه یو سری بانی پرزی حقوق دی دخپلی بی بی خارچه دا پی نکو داوست خیراتو نکی نپلی خیرات کی اول تا دا بی بی دا حق خرابی گی د مور او پلار حق خرابېږي د بچو حق خرابېږي نو بیا دغه ټایم کې تاله خیرات کول منه دي خیرات به دغه ټایم کې نه کوي لکه د الله پیغمبر وی وابدا بمن تعولو نو پرزی خیرات دا مخکې په نپلي باندې چې ته پرزی پرېږدې او نپلي کې نو دا تاله مناسب نه دي یا ځینې یو سړی داسې که هغه خیرات وکړي نو بیا سالله صبر نشي کولی بېصبري دي کېږي سوالونه کوي ناغلم به خیراتونو صدقې نه دی پکار چې به خلکو ته پریاد کې جړاو ته کې خپل حاجتونو تخکاره کې ناغله خیرات نه دی پکار او چې کله یو سړی داسي چې نپلی صدقه نپلی نفقات نه خرابېږي او یا بندا چې صبر او برداشت هم کولی شي ناغه به ایثار بقاعده له ایثار کول پکار دی نو خلاصه دا چې د خلکو حالات سری مختلف دي که یو سړی داسې چې صبر او برداشت والی سوالونه نه کوي، خلکو د جوړاو پریا نه کوي، نو هغه ایثار کولی شي چې ځان لی ضرورت دی مال ته او دې خیراتی کی، نو دا بې اعلی صفت دی، ښه صفت دی. او که یو سړی صبر او برداشت شي کولی، بې صبري کوي، ځان د خلکو مخکې جوړاو پریاد کوي، د خپل لوږې تندې تذکره د خلکو مخکې کوي، نو هغه له بیا دا پکار دی چې هغه ایثار ونه کړي، په خپل ځان دې بې خرچه وکړي. دارنګ یو سړي باندې پرزي خرچه د ده په ذمه باندې، د مور او پلار د اولاد د بیبي، او که دې نپلي خیراتونه کوي نو هغه محرومه کیږي، نو د هغې محرومه کول نه دي په کار، نپلي صدقه دې بیا نه کوي. بعد دغه پرزي حقوق دې بیا ادا کړي، ځکه پرزي حقوق دا په نفلي حقوقو باندې سري دا مخکې دي. نو بهرحال دې آیت کریمه کې د مؤمنانو دغه صفتونه ذکر شو. الله تعالی وایي چې د مؤمنانو صفتونه سري، د مؤمنانو او د متقیانو صفت دا دی چې الذین یؤمنون، د یا کسان دي چې ایمان راوړي بالغیب په پټو شیانو باندې، ویقیمون الصلاة و پابندی کوي د مانځه، و مما او بعضې د هغه ماننه رزقناهم چې موږ ورکړی دی ته، یونفقون خرچ کوي په لار د الله کې، یونفقون خرچ کوي. نو دا د مؤمنانو صفت دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. په دې کې بس صفت د متقیانو ذکر کوي. د دې آیت کریمه حاصل داري چې دیو دې کې بس صفات د متقیانو ذکر کوي. دویم په دې کې تسری بما علم زمنان کوي. تسری بما علم زمنان دې ته وایي او تخصیص بعد تعمیم ته وایي، ځکه چې ایمان په منزل او ایمان په آخرت باندې دا داخل دی په ایمان بالغیب کې. مخکې ویل چې الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان متقیان کسان دي چې ایمان وړي په پټو شیانو باندې. نو پټو شیانو باندې ایمان هغه څه دی، ایمان په کتابونو دی او په آخرت دا پکې داخل دي. خدای دوباره ولې ذکر کړه؟ دې تخصیص بعد تعمیم وایي او دې تشریح بما علم زمنانو ته وایي. بله فائده دې کې رد دی په یهود او نصاراو باندې. یهود او نصارا هم دا دعوه کوله چې موږ ایمان په غیب لرو، د مانځه پابندي کوو. نو دا آیت الله د هغې د رد دپاره راولېږه چې ګورې تاسې په ټولو کتابونو باندې ټول انبیاو ایمان نه لرئ. یهود او نصارا داسې وو چې په ټولو کتابونو ټول انبیاو ایمان نه و، لکه سورې بقره یو نوي کې به راشي. او د آخرت په باره کې هم د دوی ایمان و، خو شرعي طریقه ایمان نه و، شرعي ایمان نه و، لکه دا به سورت بقره اتیایم یو سل یولسم کې به راشي. جنت به ځان دپاره خاص کاو. نو په دې آیت کې د هغوی په دغه نظریه باندې رد وشو، یهود او نصاراو، چې ستاسو ایمان په ټولو کتابونو نشته، په ټولو انبیاو هم نشته، دارنګې ستاسو د آخرت په باره کې هغه ایمان نشته چې کوم شرعي ایمان دی. نو د هغې د یهود او د نصاراو د رد دپاره تخصیص بعد تعمیم وکړو او تصریح بما علم زمنان یې وکړه، ځکه دا اولنۍ سورت و مدینه طیبه کې، او په دې کې د مقصود د بني اسرائیلو اصلاح ده. نو د بني اسرائیلو د اصلاح په خاطر باندې په دې باندې تصریح وکړه او په دې باندې اشارتاً رد وکړو. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دا ما لپس دا عام دی، قرآن او حدیث دواړو ته شامل دی. هغې ته وحی جلی وایي، خفیم ورته وایي، وحی مطلوب غیر مطلوب ورته وایي. نو بهرحال په آیت کریمه کې دوه صفات د متقیانو دي، او دویم پکې څه وشوه؟ تصریح بما علم زمنان پکې وشو، تخصیص بعد تعمیم پکې وشو. دریم بما لفظ یې چې راوړ، نو دې کې اشاره ده چې قرآن او حدیث په دواړه مني. سلورم الیک لفظ یې راوړ، په دې کې دلته چې صرف ایمان په قرآن نه کاپي کیږي، بلکې دا به څه منی چې الله قرآن کریم را لېږلی او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې را لېږلی. یو سړی دا ومني چې قرآن الله را لېږلی، خو دا ونه مني چې په نبي علیه الصلاة والسلام یې را لېږلی، نو بیا مؤمن نه دی. نو قرآن کې دا دواړه خبرې منل ضروری دي. په قرآن به ایمان راوړي چې دا د الله کتاب دی، الله را لېږلې، خدا به اوسه امنی چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلې. نو ځکه دا الهي کله په ذکر کو. پنځم د آیات کې وما انزل الیک، دا بما انزل الیک مخکې کو، ما انزل من قبلک دا وروسته کړه. په دې کې دې ته اشاره ده چې په قرآن کریم به ایمان اجمالا هم راوړي، تفصیلا به پرې راوړي، او په مخکنو کتابونو باندې صرف اجمالی ایمان کافی دی. نو په مخکنو کتابونو باندې اجمالی ایمان دی، او په قرآن باندې اجمالی هم دی او تفصیلی دواړه دی. خو دې کې یو سوال پیدا کېږي چې د آیت کریمه کې وایي چې ایمان په قرآن هم راوړي، په مخکنو کتابونو هم راوړي، نو په دواړو ایمان څنګه راوړي؟ د قرآن او د مخکنو کتابونو په احکامو کې خو فرق دی، حکمونه یو شانتین دی، احکامو کې فرق دی. نو د هغې نه جواب دا دی چې ایمان به په ټولو کتابونو په دې طریقه راوړي چې دا ټول حق دی او د الله طرف نه دی. د ایمان راوړو مقصد دا دی. شپږم په دې یاد کې من قبل کله په ذکر کو، په دې کې دې ته اشاره ده چې وحی په خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نه وروسته بنده شوې ده. ځکه دلته من قبلک لفظ یو، من بعدک لفظ نه وی. نو دا من قبلک لفظ دلیل دی په ختم نبوت باندې چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته وحی سلسله دا بنده شوې ده. اووم دلته قبلک خطاب ذکر کو، په دې خطاب کې دې ته اشاره ده چې کوم یو کتاب دسی چې الله پیغمبر خبر نه یې ورکړی نو په هغې باندې ایمان راوړل نشته. یعنی په کتابونو به ایمان راوړي، د الله پیغمبر خبر ورکلی، د الله پیغمبر ذکر کلی. که الله پیغمبر خبر نه یې ورکلی او ذکر یې ولا نه یې کلی، نو په هغې ایمان راوړل نشته. لکه مثلا هندوانو کتاب دی وید، د سیکانو کتاب دی ګرنت، نو دغه کتابونو باندې ایمان راوړل نشته، ولې؟ د الله پیغمبر نه دي ویلي چې دا د الله کتابونه دي. بیا په قرآن او حدیث کې د څلورو کتابونو نومونه راغلي، تورات، انجیل، زبور او صحیفه د ابراهیم او د موسی علیه السلام. دا څلورو کتابونه دي. د قرآن سره خو به دغه جوړېږي، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم او بل صحیفه د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام. او بیا د دې صحیفو بعد خلک خاص تعداد هم ذکر کوي، دې باره کې روایت هم ذکر کوي، خو روایت قوي نه دی. نو صحیح دا ده چې د دې حصر په یو خاص عدد کې نشته، خو چې بس کوم کتابونو تذکره قرآن او حدیث کې شوی د هغې منل، په هغې ایمان راوړل دا پر چې دا حق وو او الله را لېږلی وو. اتم و بالآخرة هم یوقنون، کې رد دی په منکرینو د قیامت باندې، ځکه چې مخکې و بالآخرة هم یوقنون دا صفت په مخکې یومنه بالغیب کې داخل و. خو دا دوباره تصریح ولې وکړه؟ دوباره دا صفت ولې ذکر کو؟ مخکې موږ ویل دغه تصریح بمعلومه ضمنان ده او تخصیص بعد تعمیم دی، او د دې نه مقصد رد دی په منکرینو د قیامت، دارنګه رد دی په یهود او نصاراو باندې. نهم په دې آیت کې اشاره د اهمیت د ایمان بالآخرة ته، ځکه بالآخرة دا جار مجرور مخکې کو او هم ضمیر مخکې کو، و بالآخرة هم داسې نه وایي چې و یوقنون بالآخرة، داسې نه وایي، بلکې و بالآخرة هم یوقنون. یو بالآخرة جار مجرور مخکې کو، بل هم ضمیر راوړ، نو دې کې اشاره دی چې ایمان بالآخرة دا ډېر مهم دی. نو و بالآخرة هم یوقنون، آخرت د قیامت د ورځې یو نوم دی. مخکې موږ عرض کړی اصول کې چې قرآن کریم کې د قیامت د ورځې څلور دېرش نومونه ذکر شوي دي. یو نوم یې څه دی؟ آخرت. آخرت ورته ولې وایي؟ ځکه چې دا وروسته دی د خلکو نه دنیا ته. دنیا ځکه وایي چې دا خلکو ته نږدې ده، او آخرت د خلکو نه وروسته دی، نو دې وجه ته آخرت وایي. بی و بالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې یقینی. یقین د څه نه معلومیږي؟ یقین د خپل اثراتو نه معلومیږي. اثر یې صحیح اثر دای چې د حرام ناروا نه ځان ساتي، که یو سړی د حرام ناروا نه ځان نه ساتي نو د ده یقین دا مضبوط نه دی. نو د مضبوط یقین نښه دا ده چې د هغې اثرات به په انسان کې ښکاره وي. ځکه یقین دوه قسمه دی، یقین کله قوي او کله کمزوری. یو حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ما خاف على امتي لا ضعف اليقين، زه نه یېرېږم په خپل امت مګر د کمزوری د یقین نه. نو یقین کله ضعیف او کله صحیح قوي. دارنګه حدیث شریف کې سل الله اليقين والمعافات، د الله نه د یقین سوال کوي. دارنګه د معافۍ سوال د الله نه کوي. نو سل الله اليقين حدیث کې راځي. او زنوري مصر امام الله قول دی، هغه وایي چې یقین سړي مضبوط شي، یقین یې جوړ شي، نو د یقین سره سړي امیدونه کمیږي، او امیدونه چې کم شي نو په ده کې زهد پرهیزګاري راځي، او زهد چې انسان کې راشي نو په ده کې حکمت پیدا کیږي، او چې حکمت انسان کې پیدا شي نو د خپل انجام ته نظري کارونو انجام ته سوچ کوي دی. دا د زنوري مصر امام الله قول دی چې سړي یقین مضبوط شي په آخرت، آخرت باندې یقین مضبوط شي نو دې کې دې بیا دغه دای اثر چې سړي امیدونه کمی، امیدونه چې کمی سړي کې زهد راشي، زهد چې پکې راشي په ده کې حکمتونه پیدا شي، او چې حکمتونه کې پیدا شي نو بیا د کارونو انجام باندې نظري. نو بهرحال خپل انجام ته مستقبل ته نظر کول دا بیا د یقین اخیري نتیجه وي. نو بهرحال بل صفت د مؤمنانو دغه ذکر کوي چې وبالآخرت هم یوقنون. نو الله تعالی د متقیانو صفاتو کې وایي چې والذین دا متقیان هغه کسان دي، یؤمنون چې ایمان راوړي، بما انزل الیک په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی ده تاته، وما او په هغه څه باندې انزل چې رالیږلی شوی دی من قبلک مخکې ستانه، وبالآخرت و پآخرت بانی هم یوقنون دا یقین کئی، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. دا په مخ کې بانی اوس تفریح کئی او دغه صفاتو فائده بیانی، دغه صفاتو فائده بیانی او تفریح کئی مخ کې چې ګوره کله یو چا کې دا مخ کې پنځه صفات راشي نو د دې فایده دا ده چې دا کسان په هدایت دي په دنیا کې، اولئک دغه صفتونه والا علی هدن کلک دي په هدایت باندې طرفه د رب د دینه په دنیا کې، و اولئک او دغه صفتونه والا هم الوپلیون خاص دی کامیاب دي په آخرت کې. نو دا یې فایده شوه د دې مخکې صفاتو. د آیات حاصل څو خبرې دي. یو په دې کې حکم دنیوي اخروي د متقیانو بیانیږي. دنیا حکم یې دا ده چې دوی په دنیا کې په هدایت دي، او د آخرت حکم یې دا ده چې آخرت کې دوی کامیاب دي. دویم دې ته اشاره چې دغه صفتونه دا علت دی د هدایت او د فلاح دی. دا مخکې پنځه صفات دا علت د هدایت او علت د فلاح دی. ذکر دلته تعریف د مسنلهی کله په عنوان دسې موصول باندې اولئک مسنلهی دی خو موصول دی. دویم دا چې اولئک اسم اشاره ده، او اسم اشاره کې اشاره ذات او صفت دواړو ته. نو اولئک دغه متقیان چې د مخکې صفاتو خاوندان دي، نو اولئک دغه متقیان د دغه صفتونو والا او یو ضمیر، یو اسم اشاره یو ضمیر. اسم اشاره کې اشاره ذات او صفت دواړو ته، او ضمیر کې صرف ذات ته اشاره ای. بهرحال اولئک کسی ته اشاره شوه؟ دې ته اشاره شوه چې دا مخکې پنځه صفات دا علت دی د هدایت او فلاح دواړو. ځکه یو خو تعریف د مسنلهی شوی په عنوان داسې موصول باندې تلخیص کې دا نقطه بیانوي، او دویم اولئک اسم اشاره راوړي، په اسم اشاره سه اشاره ذات او صفت دواړو ته. نو اولئک دغه متقیان چې دا مخکې پنځه صفات پکې راشي، نو علی هدن. دریم علی هدن کې اشاره اوچتوالی د مرتبې ته، ځکه علی د علو لپاره راځي، نو علا هدن سمان دی مرتبه دی روچه تا ده او بل علا هدن دی کلک دی په هدایت دکه علا ده تمکون ده پاره کلکوال ده پاره امرازی نو دوار مانی سیدی علا هدن علا که دی اوچه توالی ده مرتبه تا اشاره ده او دویم ده دی کلکوالی تا په هدایت بانی دی تا اشتا خلق په هدایت دیر کلک دی یعنی دا سی اوچه تا مرتبه ده چه خلکو تا کشلی پو لوله دیره ناسی ده جدا نخکاری نو دا نگه لکه دا هدایت یو دیره یو دی پیر پاس ناسی بل دا دی کلک دی په هدایت بانی لکه وسلی پا سورلی سوری او سورلی نخفی چا پیره کری نو دا سی دی په هدایت بانی سی دی کلک دی سلورم پا دیاد کی شرط دا عظمت او اهمیت دا هدایت تا لکه هدن کی تنوین دا تعظیم دی نو علا هدن سمانا پا عظیم و شان هدایت بانی دی او هدن مخیم ذکر شو هدن للمتقین دا لفظ مکررم راور نو دا عظمت دا هدایت تا اشاره دا علا هدن هدن دا نکره دا پا تنکیر کری تا اشاره دا چه دوی دومره پا غط هدایت بانی دی چه دا غی اندازان دا معلومه عظیم و شان هدایت بانی دی دی او می رد بهم که رد پا خلقو چه اغا کوپر و بیدینه تم سوی هدایت وی فرعون وید و سوتی مومن نشتم که رازی و ما هدی کم الا سبیل الرشاد خلقو توجه تسم علا خیم نو می رد بهم که ایتا اشتر چه اغا دا فرعون هدایت نده چه اغی خپل گمراهی ته سوه هدایت وا دی په هدایت دی خو هغه هدایت چې د الله له طرف نه وي دا نه یهود او نصارا او رد دی دعوه د هدایت کوله دی ویل کو نو یهود او نصارا ته تدو هدایت په یهودیت او نصرانیت کې دی نو الله سوې من ربهم هدایت هغه ده چې د الله له طرف نه وي دا غرنګي بدعتیان او فرق زوالنا ار یو د هدایت دعوه کوي اسونه گمراه ډلی دی ار یو د هدایت دعوه کوي خو هدایت هغه معتبری چې غد الله طرف لای پنځم دا دلیل په عظمت شان د صحابه کرامو ذکر دی اول مستاف شو کو صحابه کرامو شپغم و اولایک هم فیهون دا اولایک اسم اشاره مکرر راوړه په دې کې ته اشاره ده چې ګوره د دغه مخکې صفاتو والا څنګه چې په دنیا کې دی په هدایت دی نو دغه نه اخرت کې دی کامیاب دی نو دا مخکې صفات علت د هدایت دی په دنیا کې نو دا نه دا علت د فلاح دی په اخرت کې اووم په دې کې اشاره ده تاکید او حصر ته ځکه هم المفلحون کې هم ضمیر پسل لاوړ او مبتدا او خبر دواړه معرفي دي اولئک معرفه ده المفلحون هم معرفه ده نو تاکید او حصر ته اشاره ده اتم اشاره ده رد ته په هغه ناپوهه خلکو باندې چې هغه د دنیا کامیابۍ ته هم سوی پناه وی بعضې خلک دنیا کامیابي حاصله کړي نو هغه ته کامیابي وشوه څلور شپېته کې راځي وقد افلح الیوم من استعلا نو دې کې دې ته اشاره ده چې نه اصل پناه څه ده هغه دا ده هم المفلحون خاص دی کامیاب دي یعنی کامیابي هم دا ده دا اخیرت کامیابی اصل کامیابی ده به ماده ده پلا پا قرآن که سلیر اشکاله تراغلی او ده شپاگ کسان و نپی ده پلا شوی ده یو نپی ده پلا ده ظالم نشوی سوت نام یو اشتم که رازی ظالم نش کامیابی داره دویم نپی پلا ده مجرمان نشوی سورت یونس و لسم که ده رازی مجرم سره نش کامیابی داره دریم نفی ده پلاه ده مبتری نشوی چوک دروغ تلی پا نه اولش کامیابی ده دا سورت یونس یو کانش پیته که رازی سنورم نفی ده پلاه ده ساهران نشوی دا سورت یونس واو یک رازی پینزم سوک شرکو که شرک تراو گرزیدانش کامیابی ده دا سورت کاف شلم که رازی شپاگم اللہ کافران نش کامیابی ده دا سورت مومنون یو سلو اللسم که رازی نو اولئک هم المفلحون پناه سته وی پناه یو معنا دا کوي چې سړی جنت ته داخل شي او جهنم نه بچ شي او دا نه کوم شی طلب کوي هغه لاندې کوي او د کوم شي نه چې تیښته کوي د هغې نه بچ شي نو دې ته څه وی پناه وی چې د کوم شي طلب کوي هغه لاندې کی او د کوم شي نه چې تیخ را کوي د هغې نه بچ شي نو دا اصل پناه دغه ده. الله یولائک لهم صفتون والا علی هدن کلک دی پیدایت باندې من ربهم د طرفه د رب د دینا په دنیا کې واولائک او دغه صفتون والا هم المفلحون خاص دی کامیاب دی په آخرت کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله زمان رازش الله من گناهونه معافك الله زمان درس تدريس قبولك الله من قران كريم باندې پوهك الله من قران كريم باندې عمل کول توفيق راك. يا الله تعالى دا درس تدريس زمان نجات ذریعہ وګرځوه زمان دا گناهونو کپاره او گرزه و زمان دا خیره زخیره او گرزه و اللہ تعالی خاتمان پی ایمان و پنیک عمل که اللہ خاتمان پی ایمان و پنیک عمل که اللہ دا نیک عمل و سیط و بیت و پیق را که اللہ روحانی و جسمانی مرزونم ختم که اللہ طول مشکلاتم ختم که. اے اللہ تعالی منگتا دا قرآن ویل او دا قرآن در صدریس اللہ منگتا آسان که اللہ پا منگی مبوش که و پا منگی مگرن و الله دې د ویلو دې د اورېدلو په دې باندې عمل کولو توفیق راک. امین وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.